Što ne traju, žena što se lako daju. Prvo me toplim rukama maze, onda me hladnim rečima zgaze i odlaze. Nisam ja za takve staze i ne znam što ti pričam ovo sve, ali nešto u tom glasu dera me, da mislim da si čista, nisi ista kao ostale. Čula po noći me sa hiljadu nula. Pravi se, kako ti se spava, ako si lažna, ako nisi prava. Pravi se, da te boli glava, lepo i da se praviš da si prava. Ima i bar toliko morala, sve ću ti dati, samo reci hvala. Ovo sve, ali nešto u tom glasu tera me, da mislim da si čista, nisi ista kao ostale. Pravi se, da me nisi čula, pomnoži me sa hiljadu nula. Pravi se, kako ti se spava, ako si lažna, ako nisi prava. Pravi se, da te boli glava, lemo i da se praviš da si prava. Imaj bar toliko morala, sve ću ti dati, samo reci. Folkoteka.com.